«Та я вже бачу, що все гаразд», – ламала руки Вікторія. «Вітусю, не турбуйся». «Хлопці, ви її пильнуйте на сцені. Тільки що одразу?» «Та ми знаємо». Минула перша дія, друга. У четвертій дії Меланка, шукаючи рятунку для коханого, впала навколішки не перед воєводою, а на самому краю сцени, і повернулася до залу, до першого, що сидів у першому ж таки ряду. «О, засвіти, благаю, мою ти свічку! У мене її згасили, а за що не знаю? Хіба за те, що радісно мені було в той час, в чудову ту годину? Палата вся сіяла від вогнів, і свічка ця горіла, і мої держав він руки. Любий мій, єдиний, і в очі я дивилася ясні, і раптом наче вихор налетів, померкло все, і згасли всі свічки. І милого, єдиного немає». Вже не на сцені, а в залі прошелестіло: «Вона безумна». Перший наче вмерз у крісло. Наступні сцени. Коли Меланка несла свічку крізь бурю, були найсильнішими у виставі. Зал затамував подих. Кожне слово, вимовлене слабким голосом, змученою в сльозах Меланки, було чути в найдальшому кутку залу. Нарешті фінал. Іван Свічка виносить Меланку із палаючого палацу. Вона прощається з ним і тихо згасає, немов її весільна свічка. Як це добре, що в кінці вона вмирає, що більше не потрібно ходити, говорити, посміхатися, плакати, удавати живу. Як добре удавати смерть. Це так природно. Вмерти і більше не відчувати болю. Що за гидота? Це Вітка зі своїм нашатирним спиртом. Що за шум у залі? А, оплески. Вистава закінчилася. Якісь обличчя, розтулені губи ворушаться, напевне, говорять. Знову Вітка з нашатирем. Та встану я, встану. Вийти, вклонитись. Зараз, от тільки зараз. Світло, оплески, усмішка, уклін, завіса, темрява. Після прем'єри годилося відзначити подію. Відзначення затягнулося надовго. Софію, що не здатна була ні сидіти, ні стояти, ні розмовляти, Вікторія з Василем і студенти провели додому. Вікторія, немов сестра-жалібниця, ластівкою вилася над подругою. «Лягай, Софієчко, випий чаю. От цукерочка твоя улюблена». Наталочка запитала: «Мамусю, ти хворенька?» «Так, доню, мама дуже хворенька. Ходи до мене». «А це не така хвороба, як кір? Я не захворію?» «Ні, донечко, на таку хворобу –